diz kapaklarından aşağı sızan kan ile doldu. Ve bir ara deveden indiği yere diz çöktü, gelip kaldırıp yine taşımaya devam ettiler. Perişan oldu. Ve teferruatına girmeyelim. Netice o hengameden kurtulduktan sonra Mekke-i Mükerreme'ye girmek istedi, sokmadılar. Hazreti Habibullah'ı doğduğu, büyüdüğü bir memleket olan Mekke'ye sokmak istemiyorlar. Üç gece kaldı dışarıda, Mekke'ye sokmuyorlar. O zamanki adetlere göre dışarıdan içeriye girmek için böyle silahlı, sözü geçen, ileri gelen eşraf, erkan, bir aşiretin himayesinde, meşhur bir adamın himayesinde içeriye girmesi lazım. Efendimiz kime haber gönderdiyse kimse Peygamber Zişanımızı himayesine almadı. Vastaparda. Hiç kimse Hazreti Muhammed'e sahip çıkmıyor. Amcası Ebu Talip ölmüş. Hazreti Hatice-i Kübra Validemiz vefat etmiş gitmiş. Kimse Peygamber ıssız kalmış dünyada. Tek başına. Hiç himaye eden kimse diyor. Mekke-i Mükerreme'ye giremiyor. Kime haber gönderdiyse gelin. Beni himayenizde refakatini Mekke'ye sokun demişse kimse kabul etmiyor. En son Mut'im isminde bir müşrik. Az çok merhamete geliyor da Mut'im İbn-i Abi isminde bir adam. 5 tane oğlunu gönderiyor. Gidin diyor silahlanın. Muhammed'i diyor aranıza alın. Himaye edin Mekke'ye sokun. Öyle peki öldürüyor Resulullah. Şu hale bak. İşte bu noktada Cenab-ı Hak demek ki artık son nokta Habib-i Zişan o kadar mahzun o kadar böyle üzgün bir hale gelmiş ki Mekke-i Mükerreme kendisine dar geliyor. Yeryüzü dar geliyor. Sıkıldı, sıkıştı. Allah-u Teala Habibinin imdadına yetişiyor. Ey ahmak, aptal, kafir, inkarcı, kutperest Mekkeliler! Siz benim Habibim Mekke'ye sokmuyor musunuz? Halbuki ben kainatı onun hürmetine yarasın buyuruyor. Şimdi görün. Ve arkasından Miraç hadisi cereyan ediyor. Ve Resul-i Zişanımız hiç sıkılma Habibim. Hiç kendini üzme. Kendini sıkma. Sen benim Habibimsin. Sen benim Resulümsün. Varsın onlar seni anlamasın. Gel katıma diyerek Sübhanellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harami minel mescidil aksâ ayetiyle Habibine dar gelen Mekke'den alıyor, Mescid-i Aksa'ya sana inananlar, seni Mekke'ye sokmayanlar olmak kıymeti yok Habibim, üzülme, canını sıkma, bak şimdi ne benim ne alemlerim var, ne kainatım var, ne mahlukatım var, gel gör diyerek Mescid-i Aksa'ya getiriyor, Mescid-i Aksa'da 124 bin peygamber hazırlıyor ve Hazreti Muhammed'i karşılıyorlar orada. Mescid-i Aksa'da bütün peygamberler bir tören tertipliyor, Habibullah'ı karşılıyorlar. Çünkü İlel Mescid-i Aksa'llezî bârekne havlehu onun etrafını böyle, havlini, etrafını, çevresini, civarını mübarek kıldık buyurmakla 124 bin peygamber hepsi Hazreti Muhammed'i karşılamaya gelmişlerdir. Gel ey Allah'ın Habibi. Ve orada hepinizde bilindiği gibi iki rekat namaz kılınmak isteniyor. Namaz kılınacak. Bu törenin, bu muazzam karşılamanın namazla eda edilmesi lazım. Herkes bu bütün peygamberlerin toplumunun bu muazzam cemaate, bu muazzam heyete kim imam olacak diye merak ediyor. Kimisi Hazreti Adem Aleyhisselam'ı öne sürüyor. Sen imam ol ey Adem. Kimisi İbrahim Aleyhisselam'ı bir ufak bir tereddüt geçiyorlar. Cenab-ı Hak Hazreti Cebrail'i gönderiyor. Git Cebrail'in söyle benim Habibim varken kimse öne geçmesin. Allah'ın Resulü öne sen misin Mekke'ye sokmayan Muhammed'i? Aleyhisselam. Bakın makama, tavsiye, cilveye bakın. Ve bütün peygamberlerin önüne geçerek İmam-ül Enbiya bütün peygamberlerin imamı olarak hepsine namaz kıldırıp Allahu Ekber diyor. Kainatın peygamberi. Bu miraç bambaşka. Miracın anlatmakla bitecek tarafı yok. Bitecek tarafı yok. Molla Cami namındaki muazzam alim öyle diyor. Bir adam bir denizi, bir deniz, bir deryayı, bir ummanı

uzaktan yakından burada toplanan, bekleşen, ağlayan, sızlayan, dinleyen, şu mümin kardeşlerimi kadına eteklemeden, küçük büyütlemeden cennetine mahal eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in hatırlarına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Boşlu olanlara edalaması ver ya Rabbi. Milletimizi, memleketimizi, yurdumuzu, yuvamızı her türlü afetten, anarşiden, terörden, felaketten muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an kandillerinin ışığıyla aydınlanmasını hasil eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbin alemin.